أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة او آیات نمبر 104. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. پدی آیات مبارک کی دا یہودو دا یو شرارت او دا یو خراب خوی خصلت بیان دے. مخ کے آیاتوں کے ہم دا یہودیان و خراب خصلتوں بیان شیوی. یہودیان چی دا پیغمبر علیہ السلام پا مجلس کے بناستو پیغمبر علیہ السلام با خبر کولے زیب اوریدین چی پکم خبر با پوری نشو نو دا اغی خبر دوبارہ کولو دا پارا بائے دا الفاظ ہوئے کہ راعنا یعنی زمن طرف تا متوجہ شا زمن رعایت اوکا زمن خیال ساتا یعنی دا خبر راتا دوبارہ اوکا پوئی نشو راعنا زمن لگ رعایت او خیال ساتا خبر دوبارہ کا پوئی نشو دیا ہوا یا ندارا عنا لفظ دا یہودنا مسلمانان کی وورے دا نا اغویبم پدا سے مقابان لی را عنا لفظ ہوئی ندارے لفظ پا عربے کی خمانا دادا چی زمن رعایت او زمن شیان اساتا خبر دوبارہ ہو کرا تا دے دا عربے مانا شلا خوپا عبرانے جب کی ددے مانا خیری دی بددعائی او یہ مانا دا جہل او ناپوتیا ددے یہود چپا عبرانے جب کی بچاتا ددے وقفیا نسبت کو نا اغت بے وی راعنا ندی مانا اے زمن جاہلا اے زمن جاہلا اے زمن بے وقوفا نو یہودیانو با دے لفظ پا استعمال کی دا پیغمبر علیہ السلام توہین کو مسلمانانو با پا صحیمیت دا صحیح مانے پا خیال دا دے لفظ استعمال ہو یہودیانو با بیا پا خپلو کی یو بل سرہیل چی منگ دا مسلمانانو پا مخ کے دا لفظ وایو نو دا اغی پا ذریعہ باندے دا اغوی دا پیغمبر توہین کو اوس اغوی پا خپلم دا خپل پیغمبر توہین کی اور راعنا و توہین اللہ پاک یہودو دا شرارت دا بندول دا پارا مومنان دا دے لفظنا اور دا دے لفظ دا استعمالنا منکرن اور دا دے پدے و تدافی و لفظ استعمال اول حکم ورکو چې په هغې کې د دوی د شرارت او د فساد چلیدل نه کېدل. وی د دې په ځای باندې انظر ما اوایه، ایمان والو راعنا موایه، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا موایه، وقول انظرنا، انظرنا اوایه، من تلق انتظارك، من تلق اغورا، زمن لحاظ اساتا. نو دا معنا دا لفظ دا راعنا هم وا، خو دا دویم المعنا دا راعنا خراب وا، چغې کې د یهود شرارت. او بعض علما فرمایي چې یهود بدل دې لفظ راعنا د عین لدې زیر ورکو، راعینا به راعینا ای زمن شپونکیا یا زمن گټبا. نو په دې به هم یهودیانو د پیغمبر علیه السلام په حق کې سپک نظری او سپکاوی به کو. نو خلاصه ده چې مؤمنان د یو داسې لفظ نه منع کړي شو چې په هغې کې ابهام و، په هغې کې اشتباه وه، د ښه معنې او د خرابې معنې ګډوډوالی و پکې. نو د داسې لفظ ویلو حکم ورکړی شو چې په هغې کې د خرابې معنې احتمال نه و او خالص صحیح معنا پکې وه. او دې سره واسمعو لفظ هم ویلی شو، واسمعو. یعنی د وخت د سره په پوره توجه او فکر سره خبرې ته غوږ ږدی او خبره په غور اوری چې د انظرنا لفظ ویلو ضرورت هم درته پیښ نه شي. خبرې ته ښه سوچ کوه، نو د انظرنا ضرورت به دې نه وي. وللکافرین عذاب الیم، کافرانو د پاره دردناک عذاب دی. کم خلق چې په قول یا فعل سره د پیغمبر توهین کوي، دا خلق بې شکه کافران دي، دوی لپاره دردناک عذاب دی. الله پاک په دې آیات کې او دارنګې نور آیاتونو کې مؤمنان په قول او فعل کې د مشابهت د کفارو نه منع کړي دي. د کافرانو مشابهت به نه کوي، نه په قول کې نه په فعل کې. نو داسې یو کار چې هغه صحیح او جایز وي، خو ذریعه د فساد او د حرام ګرځېږي، نو د هغې نه ځان ساتل پکار دي. او دې ته فقهاء کرام سد ذرائع وایي. یو کار جایز وي خو فرض او واجب نه وي، نو دغه جایز کار چې دې نه فساد جوړېږي نو مه کوه. یو کار که فرض وي بیا خو به کوې، خو که فرض واجب نه و هسې جایز و او ته وکړې، نو ستا په کولو باندې که دې نه فساد جوړېږي مه کوه. مثال په طور، ابراهیم علیه السلام د بیت الله آبادي چې کړې وه، نو د دې موجوده په شانتې نه وه. دوه دروازې وې پکې او دواړه دروازې ځمکې سره جوختې وې، او دا حفیظ یې په آبادۍ کې راګیر کړ. نو د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه پنځه کاله مخکې قریشو د بیت الله آبادي شپړې وه، باد باران سره کرک شوې وه، نو لوی سپړ ده. او د حلالو پیسو چنده چې یې وله وکړله نو هغه کمه وه، ټوله آبادي پرې نه کېده. وی داسې به وکړو چې د حکیم به ترنه کټ کړو، دی د آبادۍ نه بار. او یو ای پک فرق تارا و سچی دو دروازه وی نو یو دروازه اکلنا مشرق تا دروازه پری خودل و مغرب تا یو دروازه بند کرده اوسم چی غلاف پور تا شی نو دا دروازه دا مغرب طرف تخکاری او بل پرق ای پک دو که چی دروازه دوم رو اوچه پکلنا که دا انسان لاس و تا لاندینه درشلی ترشی لازمه که سر جفت دوار که کله په مکه مکرمه د پیغمبر علیه السلام حکومت راغی نو یو ځل یې عایشې بیبي ته فرمایلي وی زړه مې غواړي چې د بیت الله آبادي وسپړم او ابراهیم علیه السلام څنګه کړم اقصې وکړم یعنې دوه دروازې ولګوم دواړه ځمکې سره جفتې ولګوم حکیم پکې راجع کړم خو بیا به دا خلک وایي چې ګوره بیت الله کې مې خپل تصرف وکړ دغه خبره به خلک کوي نو نیکو د پیغمبر علیه السلام د خلکو د وجې نه هغه د خپل زړه خواهش پوره نه نو خلکو کې انتشار پیدا کیږي یو فتنو فساد پیدا کیږي نو یو جایز کار دغې لپاره پرېښودی شي نو راعنا لفظ جایز و خو بله لقطه پکې د ناجایز والي خبر راته چې سپکاوي پکې راته الله هغه لفظ منی کړ داسې لفظ به نه وی چې د هغې دوه معنې وي یو معنی سمه وي بله معنې روانه وي لکه یو سړی ناجوړه دی بل ورته وي خدای دې مه کړوه د دې دوه معنې دي خدای دې جوړ کړه نو خدای دې مه کړوه خو دویمه معنې دا ده چې خدای دې زر واله چې ونه کړی دي خدای دې مړ کړه نو داسې مه وایه چې خدای دې مه کړوه سم ورته وایه چې الله دې صحت درکړي دې کې اوس بله خبره نشته دی نو داسې معنا داسې الفاظ مه وایه چې هغې کې دوه معنی وي یو درزي و په یو سترګ ړوند و نو یو سړي وله کپړه ورکړه وې دې نه ماله کمیز جوړ کړه هغه ورته وایي داسې کمیز به درنه جوړ کړم چې نه به کمیس وي او نه به د شیروانی وي داسې شی به جوړ کړم کله ورته ګورې شیروانی به ښکاري او کله ورته ګورې کمیس به ښکاري هغه ورته وایي ښځه چې ته یې جوړ کړې زه به هم درته بیا یو قسم دعا وکړم هغه کمیس چې ورته جوړ کړه نو په رښتیا کله به کوټ ښکاري او کله به کمیس ښکاري دې سړي ورته وکتل کپړه خو دې وشرموله خو زه خو نه یې د دواړه سترګې یو شان کړه خو د هغه یوه سترګه ړنده وه اوس دې د دعا ته وګوره که د خوشحالۍ وي نو خدای دې دا ړنده سترګه جوړه کړه خدای دې دواړه سترګې یو شان کړه او که د خفقان وي خدای دې دواړه سترګې یو شان کړه په ټپو په دواړو ړوند شي نو داسې دا هم خیری دي هم دعا ده نو داسې الفاظ مه وایه چې هغه ذوالوجهین دوه معنی پې اخېستې شي راعنا کې دوه معنې وې یو ښه معنه چې زموږ خیال وساته لږ صبر وکړه خبره بیا وکړه او بله دا چې ای زموږ بې وقفه او ای زموږ ګډبه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موایا تاسو لفظ دراعنا وقول انظرنا او اوائے تاسو چې من ته لږ انتظار وکړه من ته نظر وکړه واسمعوا او خبره په سوچ او په فکر باندې واورئ مؤمنانو ته حکم وشو چې په سوچ فکر خبره واوره چې بیا د انظرنا لفظ ویلو ضرورت پیښ نه شي وللکافرین عذاب علیم او کافرانو د پاره دردناک عذاب دی کم کافران چې د پیغمبر علیه السلام توهین کوي الله به دنیا کې هم دردناک عذاب ورکوي او آخرت کې هم ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین کافران هغه د اهل کتابو نه دي یهود او نسوارا دي او که مشرکان دي دا نه غواړي چې په مسلمانانو دا قرآن مجید پشان عظیم و شان دا خیر و برکت ندک دا دنیا و دا آخرت دا کامیابو زیموار کتاب نازل شی او یا پدوی که دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم غند عظیم و شان پیغمبر پیدا شی او دا شان دا مسلمانان و دا پارو دا حس خیر و برکت برداشت نشی کولی حس خیر و برکت نشی برداشت کولی دا مومنان و پخه حالت دا دوی دا حسد او کینه دا اور زیادی دی و اللہ پاک چی دا چا دا پارا دا خپل رحمت نازلی دل غواری نو هم اغا پخفل رحمت و مهربانی سرا خاص کی اللہ دا دیر لوی فضل خاوندی نکدوی غواری او کنغواری اللہ پاک دا پیغمبر علیہ السلام او دا قرآن پاک غند عظیم الشان نعمتنا مومنان لور کردی او دا نعمتنا اللہ مومنان تا نشب کردی ما یود الذین کفرو من اهل الكتاب نغواری اغا خلق چه کفر کرده من اهل الكتاب ده کتابیانونا کفروسو کی کافران من اهل الكتاب ده کتابیانونا ده ولل مشرکین ونده مشرکانونا ان ينزل علیکم چه نازل کریشی پتا سبانده من خیر من ربکم سخیر ساس دا رب دا طرفنا قرآن غند عظیم و شان خیر پتا سبان لناشی واللہ یقتص برحمته اللہ خاص کئی پقبل رحمت باننے من اغسو کو یشاؤ تد اللہ کو خشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ پاکاون دا دیر لوی فضل لے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها پا قرآن شریف کی منسوخ کیدل مسئلہ شتا بیت المقدس طرف تا پا مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے منزل کول ولس میاشت تقریبا دا ہجرت نرستو پا مدینہ منورہ کی بیت المقدس طرف تا منزل کی دی او بیا حکم راغ فول وجہ کشتر المسجد الحرام بیت اللہ تمہ کا نو دے کافر و بغیر ویدا سنگ آسمانی دن دے یو رس پکے دیوی خبر حکم ورکولی شی او بل رس پکے دا بل خبر حکم ورکولی شی ولی خدا پاچھا دا مخینا دا رستو خبر علم نو چی مخی دا رستے خبری نوے بدلے کرے بس دمخ کے نوے بدلے کرے وے کرے کہ اسے بدلائی خدا خبر نہ ددی سوال پا جواب کے اللہ پاک او فرمائل کہ چرے من پا یو حکم مشتمل آیات منسوخ کو یا اے دا پیغمبر علیہ السلام او دا عام و خلق و دا ضرورنا ایری کو نہ دیکھے ہیس نقصان نشتا سعیب پکی نشتا زکت دا آغی پا دے چھ بل حکم راضی نو آغا دا مخ حکم نا بہتر وی یا وصر برابر وی اللہ پاک تزمکو اسمانو مالک دے فہر چیز قدرت لرون کے ذات دے دا غف و خدا چھ کم یو حکم نازلی او کم یو بدلی کم حکم مخ نازلی کم رسو نازلی یا کم یو حکم پخپل حال والی پریزی یا پبل حکم بدلی نو دا طول سے چکی گی دا دا دا اللہ پاک دا طرفنا دا بندگانو سرا دا دوستے و دا خیر خواہے پا بنیاد کیری اللہ پاک ستاسو دوست دے اور دا خدے پاک نہ علاوہ ستاسو حس سوک دوست نشتا نو دا اللہ پاک دا حکم منلو پا سلسلہ کی کچر ستاسو مقابلہ اور مزاحمت سو کئی نو ہم اللہ پاک بستاسو امداد کئی سوا دا اللہ پاک نہ بل سو ستاسو سرا امداد والا نشتا نو دا اللہ پاک سر خپل دوستانہ و تعلق مضبوط کے دا اللہ پاک پا حکمونو منلو دا اللہ پاک نہ امداد غوالے اور دا بلچا دا دوستانو دا تعلقات پروا نہ کرے دا بلچا نہ امداد مغوالے تھما نہ کرے نسخہ منسوخ کے دل ستوئی یو معنی نقل اور تحویل اول اور دیما مانا پور تکول دیوسیز اچتول لرکول نپا آیات کے چیزا نسخ دیما مانا مراد دا اولنی حکم اچتول دارے پا دیتا لول دا قرآن و سنت پہ اصطلاح کے نسخ دا یو حکم پدے دویم حکم جاری کولو تویلی شی کل دا سوشی سی دا دویم حکم راشی دا غم مخینی حکم بالکل ختم شی دویم حکم راشی او کل پاگی کی ترمیمو کی غم مخینی حکم کے لکشان ردو بدلی شی نہ دے یہودیانو اور دے مشرکانو پا دے نسخ با اعتراض کو ویدہ دے نسخ نسان دا سے دے لکا یو بادشاہ دے اور اگر ملک دا پارا قانون جوڑی نہ بس یو جے کے کہنا سو اور دا ملک دا پارے دا خپل ذہن مطابق یو قانون جوڑ کو بس قوم تے پیش کو اما قانون جوڑ کو دا بنافذ شی قوم تے اگر قانون تو کتنو دیر سخت ہو اور بس دا زندباد و مردباد چگے شوی دا قانون منگ نمان قمل کے ہنگامے جوڑی شوی بادشاہ دا قوم حالات تو کتنو مجبور شو اور قانون جا بدل کر نوے قانونے جوڑ کر نو دا زور قانون چے بادشاہ جوڑ کر ولے او نچلے دا ولے منسوخ شو وے دے بادشاہ تا دا ملک موجودہ حالات معلوم نو دا قوم موجودہ حالات و تا نو معلوم نو دا قانون زکا او نچلے دا او بادشاہ اس دا قوم دا حالات و نخبر شو دا حالات و مناسب قانون جوڑ کر قوم وے دا دیر خا قانون دے دیتا فکر کا دا قانون ذکر نہ چلے دے چیزا موجودہ حالات نہ بادشاہ خبر نو دا زیم قانون او چلے دے دا موجودہ حالات موافق جوڑ کرے دے خوکال دعا درے سلوم چی تیر شو ہم دا قوم دے چگے ہوئے سوئے دا قانون نمنو دا مناسب نرے دا سخت قانون دے بدل کا نو بادشاہ دا قوم دا چگو نا مجبور شو دا قانون بدل کر دا قانون والے بدل شو منسوخ شو وی بادشاہ تا خود موجود حالات و پتوا خود راتلن کی حالات و پتوا تا نلگے دلا نو زکر دا قانون ہم بدل شو رومبانے قانون زکر اونا چلی دا منسوخ شو چی دا موجود حالات و پتنوا اور دا دیم قانون زکر اونا چلی دا چی دا آئندہ راتلن کی حالات و بادشاہ تا پتنوا قانون منسوخ شو نو دا کافران دا قرآن دا منسوخ کی دا آیاتون دا منسوخ کی دو فبارا کی دا خیال لری چی اللہ تا جور دا موجود حالات و فتنوا یا دا راتن کی حالات و فتنوا نو زکی آیاتون منسوخ کرن نو اللہ تا دا نسبت غلط دے اللہ تا موجودا او آئندہ طول حالات معلوم دی دریم مثال ووا یو ڈاکٹر دے دیر قابل او اغل یو مریض را دے نو دا مریض نے تپوس پختن اکرلا او دا آغا چس ضروری کستن نستن او ناغے اکرل چیک اپ پورا شو نو اسے وقت دا یوی میاش تی دارو لکل وی میاش تی دا دارو پر نو بیار آشا میاش پس را گے بیا تپوس پختن کستن وغیرہ شو وی دا شیطے دا تبتلو مخا او دا تبل شیطے لکما نور دارو دا زال دارو نور مقرا دا یو میاش بدا دارو پر بیار آشا مدقه سی میاش پا میاش براتو چیتی و بدلیدا زلی چیتی و منسوخ کیرا شپک میاش تیتی علا جو کسره حتی کت کا نوجوان جور شو دید اکثر تا خلق قابل وی که ناقابل دا قابل دی مریض جور شو دید اکثر تا پا وقت پتا و چی دا مرض با شپک میاش تی علاج گواری فرونده میاش پا دا داروی پا دوی مدا پا دری مدا پا سلور مدا پا سینزم شپک مدا دے ڈاکٹر دا سم کولی شو چی دا شپگو میاشتو دا روگانی و تا پیوزے نکلی و چیتے ور کرو یا و تا دا سے پیتے نکر کرو چی دا دا روال و دا بشپگ میاشتے کوئی خو پتے کے دا کے دے شو چی دا دے مریض پا ذہن بوج دا قضا دون سقنا جو چی دا بشپگ میاشتے علاج کوما ذہنی بوج دا پر آئے ہو اور نمبر دو دا یہ شاید چاگہ دا دارو پا ترتیب کی خطا شوئے وے درندے میاش تے داری پا شپگم اقوال لے شپگم اگر پا دریم اقوال لے دریم اگر پا پینزم دا داکتر دا مزاج مطابق بے کار نو کرے بے ترتیبی دے کرے وہاں جوڑ شوئے بانو نو داکتر قابلو و تا فتح و چی دا شپگم میاش تے علاج دے ہوئے نا پا ذہن والا بوجم نا چو ما بے ترتیبی با تیرا دیا غینم بچ کو و دا دے میاش دا دارو بیا با دے سر دون فرق را گلی چی دا دارو بکار نا کی دا بل دارو بکار کی دے تا قابل دا کر ہوئی اور دے تا بسو کم نا قابل ہو نوئی اس دا مثال والا او اللہ چی کم حکمونا نازل کری دیو بیا منسوخ کری دی اللہ تا فتح چی دا آیات بولی گم سو مرا مودا پا دے عمل مناسبی بیا با پا دے مناسب نی نو دا آیات با بدل کما دا دے پا دے بدا بل آیات والا وار کما دا مثال دا نسخ سرا مناسب دے اور دا مفکینی دو مناسب نری آیاتنا منسوخ کے دل دا پدری قسم ری یو آیات منسوخ کے دل کل دا سوی چیزا یو آیات تلاوت منسوخ شی حکم بے اس ہم باقی وی پا قرآن کے باقا آیات وی نینا تلاوت بے سوک نکی خو حکم بے باقی وی لیکن قرآن کے پخوای و آیاتو الشیخ و الشیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم وہ گورے قرآن کے اس مشتا الشیخ و الشیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم تلاوت مشتا حکم اسم باقی لو شادی شدہ زناکار سرے اور شادی شدہ زناکار خدا دا دوال رجم کے پکانوی اولے سنکارے کے دا دیر پار سزا را دا اللہ دا طرف ندائے و عبرتنا کا سزا را اللہ زبردست حکمت والا دے آیات تلاوت نشتا سوک بیم تلاوت نکی کمونز پیو کمونز پی نکی قدی آیات کمونز کے منز پی نکی جی حکم باقی دے نو دیتا وی منسوخ و تلاوت او دویم حکم منسوخ شی و تلاوت بے اسم کے تلاوت باقی دے نو دیتا وی منسوخ الحکم لکد وارثان دا پارا سورة بقرہ کے 180 نمبر آیات کے دا وصیت حکم راغلے رے کہ بندہ مر کی گی نو دے خپل وارثانو دا پار دے وصیتو کی اس دا وصیت والا آیات دا میراث پا آیاتنو پا سورت نساء کے چی دا میراث کم آیاتنو دا غلی پا غی منسوخ شو نو تلاوت خو بے کے تلاوت کوا خو حکم منسوخ دے منسوخ الحکم ورتوی او تریم نمبر منسوخ کے دل داسی دی کہ لفظ منسوخ رے او معنی او حکم منسوخ شوی رے منسوخ الحکم والتلاوت نو دا اغا آیاتو نری چی او ذلق اللہ نازل کری دی و دا اغا آیاتو نگا پیغمبر علیہ السلام نم خودے ایرکل او دا تمام صحابہ کرام انہیں ایرکل نہ آیات پاتے شو تلاوت او نے حکم پاتے شو لکا بعض روایتوں نے معلومی گی کہ سورت احزاب دا سورت بقرے عمر اود سورتو و دا دے دیر ایسے حکم او تلاوت دوارا منسوخ شوی دی یو یعتم چا تا پاتے نشو قرآن پاس ختم کر منسوخ التلاوت و منسوخ الحکم دا درے قسم نسخ را تا قرآن شریف کی ما ننسخ من آیت حقا چی منگا منسوخ کو دا یو آیتنا او ننسخا یا من یو آیات ہی رو دا پیغمبر علیہ السلام نے ایرو صحابہ کرام نے ایرو نعت بخیر منہا منگرو داغین بہتر او مثلہا یا کم از کم داغی پشان برابر علم تعلم ان اللہ علا کل شیئ قدیر علم تعلم آیا پوئے گنا آیا تاتا معلوم ندا ان اللہ چی بے شک اللہ پاک على كل شيء قدير فهر سيبان قادر لي ألم تعلم آياتات معلومة ندا أن الله كبيشك الله پاك له ملك السماوات والأرض دي الله پاك لرا حكومة دا أسمان ندي أو دزمكي وما لكم من دون الله أو نشت الساخل پارا من دون الله بغير دا اللهنا من ولي ولا نصير نسوک حمایتی و نسوک مددگار دا اللہ سر تعلق خساتا دوستانہ تعلق دا اللہ سر اوساتا تعلقات مخراب ہوا دا کافر و خبرو کی مرادا ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو آیا تاسو ارادہ لرے ان تسألو رسولکم کہ تاسو سوالو کے نخبل پیغمبر نکما سئل موسیٰ من قبل لکا سنگا چل موسیٰ علیہ السلام نتا پوسو نشویدی من قبل مخی یہودیانو پا خبرو باندے اعتماد مکوئے او کا یہودیانو خبل پیغمبر باندے شکوک و شبہات بخکارا کوئے احتیاط کوئے داغوی پشانتے تا پوسو نتا پیغمبر علیہ السلام نمکوئے ام تريدون ان تسألوا رسولكم آیا تاسو ارادة لرے ان تسألوا رسولكم کہ تاسو سوالو کہ دخل پیغمبرنا کما سئل موسى من قبلو لکہ سرنگی کہ سوال پریشو کما سئل موسى من قبلو لکہ سرنگی کہ سوال پریشو دا موسى علیہ السلام نمخی اعتراضنا با یہودیانو کوئی لکا مکی دا غوام مسئلہ تیرہ شو ری غوالا لکا نو اسے دے ستا پوس وڑا دا کزا لگا سولا دا کسپین دا یو اکڑے دا کلے لکا وہ یو غوالا لکے تو دے آیات کی مسلمانانو تا اللہ پاک عدب ہو ویدا قسم بےہودا و بے مطلب تا پوسو نمکرے پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ کرام و دیر تپوسو نے نکلی دیکھو قرآن شریف کیوں گو نا تقریبا سور لزل تپوس شوید بس نور تپوسو نا پیغمبر علیہ السلام نا دیر عدب دو جن صحابہ کرام و دیانت میں ام تریدونا آیتات و ارادہ لڑے ان تسألو رسولکم کہ تاسو سوالو کے دخل پیغمبرنا کما سئل موسیٰ من قبلو لکا سنگا کی تپوسو نشیو دا موسیٰ علیہ السلام نمخی ومن یتبدل الکفر بالایمان اگا چاکی دا ایمان پا بدل کی کفر واقشتو فقد ظل سواء السبیل فتحقیق سر گمراہ شو دے دا نیغ لارنا ود کثیر من اہل کتاب محبوب گنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم کی واپس کتاب لرا من بعد ایمانکم رسو دا ایمان ساسنا کفارا کفرتا بیادرن کافر جوڑ کی حسدا من عند انفسهم دوجد حسدنا دبی پذرنك من بعد ما تبين لهم رسو دبین کی بیت خواضح شویدا الحق حق و تواضح شویدا حق و تخکارن و دا غین پسن دا سرا تربگنی کی نتاس واپس کفر تا آرائی ود کثیر من اہل الكتاب محبوب گنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم کی واپس کتاب لرا من بعد ایمانکم کفارا رسط ساتھ دا ایمانم لکفرتا حسدا من عند انفسهم دا وجد حسدنا من عند انفسهم کی دا دیر پذرون کرے من بعد ما تبین لهم الحق رسط دا دین کی دیتا حق واضح شویرے فعفو واسرحو ما فی و توکا واسرحو مختوارا و رکک تا یہودیان بیکارا دی ما فی و توکا درگزر و توکا عفو درگزر حتی یأتی اللہ بی امره تردیش اللہ پاک پل حکم روڑی پل حال صبر کواب اور چکل دا جہاد حکم را دے نقوا پہ سوک ان اللہ علا کل شیئن قدیم بے شک اللہ پاک پہ ہر چیز بانے قادر رہے اور فی الحال منزنہ کرے دا جہاد حکم را نیش ترے منزنہ کرے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ منز قائم وے و آتو الزکاة و زکاة ادا کوئے فما تقدمو لأنفسكم من خیر اگر سچتا سروان دے لے گئے در کل زانون دا پارا من خیر دا سنے کہنا سجدوه عند اللہ دا اللہ پنیزبان بداغی ثواب نبیامو میں ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ پا اگر عمل میں چتا سی کرے بصیر لیدن کیری سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.